مدینے کے والی، مدینے بلا لو، مدینے کے والی، مدینے بلا لو، یہ پیغام لے جا سبا جاتے جاتے، مدینے کے والی مدینے بلا لو، ہاں پیغام لانا میری حاضری کا، برائے کرم مگر بات آتے، مدینے کی والی مدینے بلا لو، ادھر بھی نگاہیں کرم ہو خدا را، کبھی تو مقدر کا چمکے ستارہ، کبھی تو مقدر کا چمکے ستارہ، تیری بارگاہ میں میری عمر گزری، تیری بارگاہ میں دعاؤں کا دامن بچھاتے بچھاتے، تیرے در پہ آؤں میں بن کے سوالی، رگے سامنے تیرے روزے کی جا، یتیموں کے والی، غریبوں کے مولا یتیموں کے والی، بڑی دیر کر دی بلاتے بلاتے، حکیموں کے والی سوا جاتے جاتے